Hujambo msikilizaji. Hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha Jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tutajifunza somo la 25. Usemi wetu wa msingi hii leo ni Tsukue no shita ni haire. Yani, ingia chini ya dawati. Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Anna amehudhuria darasa la somo la Kijapani na wakati huo, jengo la shule likaanza kutikisika. Hebu sasa tusikilize mazungumzo katika somo la 25. Jishin da. Minna ochitsuite, tsukue no shita ni haire. Hebu sasa ni kupe maelezo kuhusiana na somo hilo. Profesa Suzuki anasema Jishin da ni tetemeko. Jishin inamaanisha tetemeko. Da ni namna ya kawaida ya desu ambayo inakuja mwisho sentensi. Profesa Suzuki anaendelea. Minna, ochitsuite. Nyote muwe watulivu. Minna inamaanisha nyote. Ochitsuite ni umbo la te la kitenzi ochitsukimasu, yani kuwa watulivu. Ochitsuite ni namna ya kawaida ya kusema ochitsuite kudasai, yani tafadhali muwe watulivu. Tsukue no shita ni haire inamaanisha ingia chini ya dawati. Hii ni amri, ni usemi wa msingi kwa hii leo. Tsukue ni dawati. Katika muktadha huu, dawati ambalo kila mwanafunzi amekalia. No inaunganisha nomino. Shita ni chini. Tsukue no shita inamaanisha chini ya dawati. Ni inaashiria mwelekeo. Haire ni ingia, ni umbo la amri la kitenzi hairimasu, yani kuingia. Tetemeko linapotokea, vitu huenda vikadondoka kutoka juu. Kwa hiyo watu wengi huingia chini ya meza. Bila shaka hii ni mara ya kwanza unajifunza kuhusu umbo la amri la kitenzi. Umbo hili la amri la kitenzi mara nyingi hutumiwa kutoa maagizo wakati wa dharura, kama ilivyojitokeza kwenye muktadha huu, na pia hutumika kwenye ishara za usalama barabarani. Wakati wa janga, watu hupaza sauti wakisema kimbia. Ukitaka kusema kimbia kwa Kijapani, unatumia umbo la amri la kitenzi cha nigemasu, yani kukimbia, ambalo ni nigero, kimbia. Kisha Profesa Suzuki anasema yure wa osamatta yō da. Inaonekana mitetemo imetulia. Yure ni mitetemo. Wa inaonyesha mada. Osamatta kumetulia ni umbo la ta la kitenzi osamarimasu, yani kutulia, na inaashiria wakati timilifu. Yō da ni inaonekana, ni namna ya kawaida ya kujieleza vile mzungumzaji ametathmini hali ilivyo na kufanya maamuzi fulani kuhusiana na hali hiyo. Huwezi kutumia kitenzi cha umbo la mas kabla ya yoda, bali unatumia kitenzi cha umbo la ta kama ilivyo kwenye sentensi hii. Ana anasema bikkuri shita, nilishangazwa. Bikkuri shita ni umbo la ta la kitenzi bikkuri shimasu, yani kushangazwa. Nihon wa hontou ni jishin ga oi desu ne. Kwa kweli Japani hushuhudia mitetemo mingi, au sio? Nihon ni Japani. Wa inaonyesha mada. Hontou ni ni kweli. Jishin tetemeko la ardhi. Na inaonyesha kima. Oi ni kivumishi kinachomaanisha mingi. Kidogo ni sukunai desu ni namna ya kiungwana ya kumalizia sentensi. Ne inaongezwa mwisho wa sentensi ikiwa unataka mtu akukubalie jambo fulani. Hapa kuna wa inayoonyesha mada na ga inayoonyesha kiima. Tofauti iko wapi? Asante sana Paul kwa swali zuri. Mada ya sentensi inaashiriwa na wa. Kiima kina uhusiano na mada na kinaashiriwa na nga na wakati mwingine wa. Ifuatayo ni sentensi inayoonyesha bayana tofauti kati ya mada na kiima. Kuhusiana na ndovu, mikonga yao ni mirefu. Ndovu ni zo. Mikonga ni hana. Na ndefu ni nagai. Kwa hiyo unasema zo wa hana ga nagai. Kuhusiana na ndovu, mikonga yao ni mirefu. Kwa hiyo mada ni ndovu na kiima ni mikonga, ama sivyo? Hiyo ni kweli. Sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la 25. Jishin da. Minna otsutsuite tsukue no shita ni haire. Yure wa osamatta you da. Bikkuri shita. Nihon wa hontou ni jishin ga ooi desu ne. Na sasa ni wakati wa kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Akane Tokunaga, ambaye atatufundisha mambo ya msingi kwa hii leo. Leo tafadhali tufahamishe zaidi kuhusiana na umbo la amri la kitenzi. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga ushemasho. Anasema, hivi ndio jinsi ya kutengeneza umbo la amri kutoka kitenzi cha umbo la mas. Kwanza, kwa vitenzi vinavyomalizia na irabu e kwenye silabi kabla tu ya mas, unabadilisha mas na kuwa ro. Kwa mfano, kula. Tabemasu. Inabadilika na kuwa taberu. Kuna namna mbili za kubadilisha vitenzi vinavyoishia na irabu ya i kwenye silabi kabla tu ya mas. Namna ya kwanza ni kubadilisha mas na kuwa ro. Kuamka ni okimasu. Inabadilika na kuwa okiro. Yani amka. Namna nyingine ni unaondoa neno mas na kubadilisha irabu zilizopo kwenye silabi kabla tu ya neno hilo na kuwa e. Kuingia ni hairimasu. Kitenzi kinachotumika katika usemi wa leo kinafuata namna hiyo. Kinakuwa haire. Yani ingia. Lakini neno pekee ambalo halitumii namna hii ni kuja. Yani kimasu. Linageuka na kuwa koi. Yani njoo. Umbo la amri linaloashiria ulazimishaji wa jambo fulani. Mara nyingi linatumiwa na mwanamme anapomwambia rafiki yake wa karibu au mtoto wake afanye kitu fulani. Wanawake hawatumii usemi huu. Na sasa ni wakati wa kona ya tanakali sauti. Bila shaka hiyo ni sauti ya samani zikitikisika wakati wa tetemeko la ardhi. Kwa Kijapani sauti hii inaweza kuelezewa hivi. Gata gata. Gata gata. Inaonyesha vile ambavyo rafu na madawati yanavyoendelea kutikisika. Maneno yafuatayo pia yana uhusiano na tetemeko la ardhi. Gura gura. Gura gura. Inaonyesha vile ambavyo majengo na samani zinavyotikisika au vile ambavyo kitu kinayumba. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya Anna. Yuwa. Tetemeko la ardhi linapotokea, kitu cha kwanza unachohitajika kufanya ni kupata taarifa kupitia redio au runinga. Niliambiwa nifanye hivyo. Bila shaka umefurahia somo la 25. Katika kipindi kijacho, tutakufahamisha zaidi kuhusu maisha ya Anna chuoni. Usikose kujumuika nasi.